Розділ 9. Кладки, на яких зустрічаються люди різних світів. У страсну п'ятницю вранці Вокульський пригадав, що сьогодні і завтра графиня Корольова і панна Ізабелла збиратимуть пожертви коло гробу Господнього. «Треба туди піти і що-небудь дати», – подумав він і вийняв з каси 5 золотих півімперіалів, десь 25 карбованців. А втім, я вже надіслав їм килими, співучих пташок, музичну скриньку і навіть фонтан. Мабуть, цього вистачить для спасіння одної душі. Ні, не піду. Проте опівдні йому спало на думку, що, може, графиня Корольова розраховує на його присутність. Отож, незручно буде не прийти. Незручно також дати лише 5 півімперіалів. Він узяв з каси ще 5 і всі разом загорнув у тонкий папір. Правда, подумав він, там буде пана Ізабелла, а їй незручно жертвувати всього 10 півімперіалів. І він знову розгорнув папір, знову доклав 10 золотих монет і ще раз подумав. Іти чи ні? Ні, сказав він сам до себе. Не братиму я участі у цій ярмарковій доброчинності. Вкинув згорток у касу і не пішов у п'ятницю в костьол. Однак в страсну суботу він подивився на справу зовсім з іншого боку. «Чи я здурів?» – подумав він. «Якщо я не піду в костьол, то де ж я її побачу? Якщо не грішме, то чим же іншим я зверну на себе її увагу? Мені просто бракує глузду». Але він ще вагався, і аж о 2-й годині, коли Жецький з нагоди свята сказав зачиняти магазин, Вокульський узяв з каси 25 півімперіалів і пішов у бік костьолу. Проте він не увійшов туди одразу, щось ніби його стримувало. Йому хотілось побачити панну Ізабеллу, й одночасно було соромно за свої півімперіали. «Кинути купу золота! Як це ефектно, вік паперових грошей і як властиво для скоробагатька! Але що ж робити, коли вони сподіваються від мене саме грошей? Може, цього навіть мало?» Він ходив туди-сюди перед костьолом, не мігши одірвати від нього очей. «Ну вже йду», – подумав він. «Зараз іще хвилинку. Та що ж це зі мною сталося?» Додав, відчуваючи, що його розтерзана душа неспроможна без вагання навіть на такий простий вчинок. Тепер він пригадав, як давно не був у костьолі. Коли ж це було? Коли вінчався раз на похороні своєї жінки 2-й раз. Але й за першим, і за 2-м разом він не зовсім добре усвідомлював, що круг нього діється. Отже, тепер він дивився на костьол як на щось зовсім нове для себе. Навіщо ця озія, на якій замість каменів вежі, в якій ніхто не мешкає, тільки покоїться прах давно померлих? Навіщо було витрачати стільки місця й каміння? Для кого тут горить день і ніч світло? Чого сюди сходяться юрби людей? На ринок ходять за продуктами, у магазини за товарами, в театр за розвагами, а за чим сюди? Він мимоволі порівнював величезні розміри будинку з дрібними фігурками віруючих. І йому прийшла в голову дивна думка. Як колись на землі діяли потужні сили, вивергаючи з пласкої рівнини пасма гір, так колись у масах людськості існувала інша незмірна сила, яка створювала отакі будівлі. Дивлячись на них, можна подумати, що в надрах нашої планети жили велетні, які, видобуваючись на поверхню, підважували земну кору і залишали сліди цих зусиль у формі імпозантних печер. Куди вони прагнули? Мабуть, в інший, вищий світ. Якщо морські припливи доводять, що місяць не ілюзія, а реальна дійсність, то чому ж не припустити, що ці споруди доводять реальне існування іншого світу? Хіба він з меншою силою притягає до себе людські душі, аніж місяць хвилі океану? Він увійшов у костьол і одразу ж його вразило нове видовище. Кілька жебраків і жебрачок благало милостині, за яку Господь на тім світі нагородить милосердних. Одні з молільників цілували ноги Христа, розп'ятого римлянами, другі, ще коло порога впавши навколішки, підводили руки й очі вгору, немов бачили там неземне видиво. У костюлі панувала напівтемрява, якої не могло розігнати сяйво десятків свічок у панікадилі. То тут, то там на підлозі видно було невиразні тіні людей, які лежали крижем або схилялися так низько, немов ховали від інших свою смиренну віру. Дивлячись на ці нерухомі тіла, можна було подумати, що душі на якийсь час залишили їх і перелетіли в якийсь кращий світ. «Тепер я розумію», – подумав Вокульський, – «чому відвідування костюлу зміцнює віру? Тут усе влаштовано так, що нагадує про вічність». Від заглиблених у молитву тіней його погляд перенісся до світла. Він побачив у різних місцях костюлу накриті килимами столи, а на них підноси повні банкнотів, срібла та золота, а навколо них у зручних кріслах, одягнених в шовки, оздоблених страусячим пір'ям та оксамитом дам в оточенні веселої молоді. Найпобожніші постукували по столах, щоб привернути увагу нових молільників, які розмовляли і бавились, мов на рауті. Вокульському здавалося, що в цю мить він бачить перед собою три світи. Один, який давно вже зник на землі, молився і споруджував на славу Господню величні будови. Другий, убогий і покірний, теж умів молитися, але будував тільки халупи. І третій, який для себе мурував палаци, але позабував уже молитви і перетворив Божі доми на доми побачень. Так безтурботні птахи мостять гнізда та вищебітують пісень на могилах полеглих героїв. «А хто ж я такий? Однаково чужий їм усім. Може, ти дірочка в решеті, через яке я просію їх усіх, аби відокремити полову від зерна?» Мовив якийсь голос. Вокульський обернувся. Примара хворої уяви. Одночасно в глибині костюлу, коло четвертого столу, він помітив графиню Корольову і панну Ізабеллу. Як і всі інші, вони сиділи над підносами з грішми і тримали в руках книжки, напевне, молитовники. За кріслом графині стояв лакей у чорній лівреї. Вокульський попрямував до них, натикаючись на молільників, які стояли навколішках, та оминаючи інші столи, за якими на нього завзято стукали. Він підійшов до підноса і, уклонившись графині, поклав свій згорток півімперіалів. «Боже мій!» – подумав він. «Який же у мене, мабуть, дурний вигляд з цими грішми!» Графиня одіклала молитовника. «Вітаю вас, пане Вокульський!» – промовила вона. «Знаєте, я вже думала, що ви не прийдете. І скажу вам, що мені було навіть трохи прикро. Я ж вам казала, що він прийде. До того ж з торбою грошей!» Озвалась по-англійськи панна Ізабелла. Графиня почервоніла. На чолі у неї виступив рясний піт. Вона злякалася, подумавши, що Вокульський розуміє по-англійськи. «Пане Вокульський», – сказала вона швидко, – «сядьте отут на хвилинку, бо наш уповноважений кудись пішов. З вашого дозволу я покладу ваші імперіали зверху. Нехай буде соромно тим панам, котрі охотніше розтринькують гроші на шампанське». «Та заспокойтесь, тітонько», – знову зауважила пана Ізабелла по-англійськи. «Він, напевне, не розуміє». Тепер уже почервонів і Вокульський. «От бельцю», – промовила графиня урочисто. «Пан Вокульський, який так щедро обдарував наш сиріцький притулок». «Чула», – відповіла пана Ізабелла по-польськи, на знак привітання опускаючи повіки. «Ви, графине», – пожартував Вокульський. «Хочете позбавити мене заслуги на тім світі, вихваляючи мої вчинки, які я міг зробити для своєї вигоди?» «Я догадуюсь, що так воно і є», – прошепотіла пана Ізабелла по-англійськи. Графиня мало не зомліла, відчуваючи, що Вокульський може збагнути зміст слів її племінниці, хоча б і не знав жодної чужої мови. «Пане Вокульський!» – з гарячковим поспіхом вела далі графиня. «Ви легко можете заслужити нагороду в майбутньому житті, хоч би за те, що пробачаєте образи!» «Я завжди пробачав їх», – трохи здивовано відповів він. «Дозвольте зауважити, що не завжди», – казала далі графиня. «Я стара жінка і вважаю себе вашою приятелькою», – додала вона значуще. «Отож, прошу зробити мені одну послугу». «Чекаю на ваш наказ». «Позавчора ви звільнили одного вашого службовця, Мрачевського». «За що ж?» Раптом обізвалася панна Ізабелла. «Не знаю», – відповіла графиня. «Ішлося нібито про різні політичні переконання чи щось подібне». «Невже у цього молодика є переконання?» – вигукнула панна Ізабелла. «Це цікаво». Вона сказала це з такою іронією, що Вокульський відчув, як у його серці розтає злість проти Мрачевського. «Річ не в переконаннях, пані графине», – озвався він, «а в нетактовних зауваженнях про осіб, які відвідують наш магазин». «Може, ті особи самі поводились нетактовно?» – втрутилась панна Ізабелла. «Їм можна. Вони за це платять», – спокійно відповів Вокульський. «А нам – ні». Панна Ізабелла раптом почервоніла, взяла молитовника і почала читати. «А проте дозвольте ублагати вас, пане Вокульський», – сказала графиня. «Я знаю матір цього хлопця, і, повірте, тяжко дивитись, як вона побивається». Вокульський замислився. «Гаразд», – відповів він. «Я прийму його назад, але працюватиме він у Москві». «А його бідна мати?» – спитала графиня прохаючим тоном. «Добре. Я підвищу йому плату на 200, ну, на 300 карбованців». В цей час до столу підійшло кількоро дітей, яким графиня почала роздавати образки. Вокульський устав з крісла і, щоб не перешкоджати їй чинити благочестиве діло, перейшов до панни Ізабелли. Панна Ізабелла одірвалась від книжки і, якось чудно дивлячись на нього, спитала: «Ви ніколи не відмовляєтесь від своїх рішень?» «Ні», – відповів він, але одразу опустив очі. «А якби я попросила за того молодика?» Вокульський здивовано глянув на неї. «В такому разі я відповів би, що пан Мрачевський втратив посаду через те, що нешанобливо говорив про осіб, які удостоїли його своєї ласкавої розмови. Але якщо ви накажете…» Тепер панна Ізабелла опустила очі. Вона була дуже збентежена. «А, кінець кінцем мені однаково, де житиме цей молодик? Нехай їде і в Москву». «Він туди й поїде», – закінчив Вокульський. «Моє шанування, пані», – додав він, кланяючись. Графиня подала йому руку. «Дякую вам, пане Вокульський, за пам'ять і прошу, приходьте до мене розхвалятися. Дуже вас прошу», – додала вона значливо. Помітивши серед костюлу якийсь рух, вона сказала своєму лакеєві: «Ексаверію, піди до пані голови і попроси, щоб вона позичила нам свою карету. Скажеш, що у нас захворів кінь». «На коли накажете просити, вельможна пані?» – спитав лакей. «Так, десь за півтори години. Правда ж, бельцю, ми не всидимо тут більше». Лакей попрямував до столу коло дверей. «Отже, до завтра, пане Вокульський», – сказала графиня. «У мене ви зустрінете багато знайомих. Буде кілька чоловік з благодійного товариства». «Чудово», – подумав Вокульський, прощаючись з графинею. В цю хвилину він відчував до неї таку вдячність, що міг би віддати на її притулок половину свого майна. Панна Ізабелла кивнула йому здалека і знову глянула на нього, як йому здалося, якось незвичайно. А коли Вокульський зник у півтемряві костюлу, вона звернулась до графині. «Тьотю, ви кокетуєте з цим паном? Ох, тьотю, це вже стає підозрілим!» «Твій батько має рацію», – відповіла графиня. «Цей чоловік може стати нам у пригоді. А втім, за кордоном таке знайомство вважається ознакою доброго тону». «А якщо це знайомство запаморочить йому голову?» – спитала панна Ізабелла. «В такому разі він довів би, що у нього неміцна голова», – коротко відповіла графиня, беручись до молитовника. Вокульський не вийшов з костюлу, а не доходячи до дверей, звернув у бічний вівтар. Коло самого гробу господнього, навпроти столика графині, в кутку була порожня сповідальня. Вокульський увійшов до неї, причинив дверцята і, невидимий нікому, став дивитись на панну Ізабеллу. Вона тримала в руках молитовника, раз у раз поглядаючи на вхідні двері. На обличчі її з'явився вираз нудьги і втоми. Часом до столика підходили діти по образки. Декотрим панна Ізабелла продавала їх сама, але з таким виглядом, ніби хотіла сказати: «Ах, коли ж воно все скінчиться?» «І все це робиться не з побожності, не з любові до дітей, а тільки задля розголосу, задля того, щоб вийти заміж», – подумав Вокульський. «Хоч я теж немало роблю для реклами та одруження. Гарно ж він влаштований, цей світ. Замість просто запитати, любиш мене чи ні, або хочеш мене чи ні, я викидаю сотні карбованців, а вона кілька годин нудиться на виставці та удає з себе побожну. А якби вона відповіла, що не любить мене? Ні, всі ці церемонії мають і хорошу сторону. Вони дають людям час поміркувати та можливість краще пізнати одне одного. Але погано не знати англійської. А то я сьогодні знав би, що вона про мене думає. Бо я певний, що вона з тіткою говорила про мене. Треба навчитися. Або візьмімо таку дурницю, як екіпаж. Якби він у мене був, я міг би відвести її з тіткою додому, і між нами зав'язався б ще один вузлик. В усякому разі екіпаж мені знадобиться. Збільшиться на якусь 1000 карбованців видатки на рік. Але що ж ти вдієш? Треба бути у всеозброєнні. Екіпаж, англійська мова, понад 200 карбованців на одну великодню пожертву. І все це роблю я, хоч і зневажаю такі речі. А втім, на що ж мені й витрачати гроші, як не для завоювання свого щастя? Що мені до якихось там теорій ощадливості, коли так болить серце? Дальший плин думок перервала йому якась сумна, даренчлива мелодія. То грала музична скринька, після якої зацвіринчали штучні пташки. А коли вони замовкли, почувся тихий шелест фонтана, молитовний шепіт та зітхання. Коло вівтаря, коло сповідальниці, коло дверей каплиці з гробом господнім видно було схилені постаті, що стояли навколішках. Декотрі на колінах підповзали до розп'яття на підлозі, цілували його і, добувши з носової хустинки кілька дрібних монет, клали їх на піднос. В глибині каплиці, у повені світла, серед квітів, лежав білий Христос. Вокульському здавалося, що миготливому сяйві свічок обличчя його оживає і набирає то суворого, то лагідного та милосердного виразу. Коли музична скринька вигравала Лючію дала мермур, або коли з середини костюлу долітав брязкіт грошей та вигуки французькою мовою, обличчя Христа темніло. Але коли до розп'яття підходив який-небудь бідак і виповідав Христові свої смутки, мертві вуста його розкривалися, і в шелесті фонтана він повторював свої благословення та обітниці. «Блаженні покірливі! Блаженні убогі духом!» До підноса підійшла молода, накрашена дівчина. Вона поклала срібного четвертака, але не сміла доторкнутись до Христа. Молільники, що стояли кругом навколішках, осудливо поглядали на її оксамитну жакетку та яскравий капелюшок. Та коли Христос шепнув: «Хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї каменем!» Вона впала на підлогу і поцілувала його в ноги, як колись Марія Магдалина. «Блаженні ті, що прагнуть правди, блаженні ті, що плачуть». З глибоким хвилюванням придивлявся Вокульський до маси людей у темряві костьолу, які вже 18 століть терпляче дожидають здійснення господніх обітниць. «Коли ж вони здійсняться?» – подумав він. «Пошле Син Божий ангелів своїх, а вони виберуть усі пороки і всіх тих, що чинять зло, як вибирають кукіль з пшениці, і спалить їх на вогні». Він машинально поглянув на середину костюлу. Коло одного столика графиня дрімала, а панна Ізабелла позіхала. Коло другого три незнайомі йому дами заходились сміхом від дотепів якогось елегантного молодика. Чужий світ, подумав Вокульський. Яка ж фатальна сила штовхає мене до нього? Всю мить коло самої сповідальні спинилась молода, старанно убрана дама з маленькою дівчинкою і впала навколішки. Вокульський глянув на неї і відзначив, що вона надзвичайно гарна. Особливо вразило його обличчя дівчинки, немов вона прийшла до гробу Господнього не з молитвою, а з запитанням і скаргою. Дама перехрестилась і, помітивши піднос з грішми, розкрила сумочку. «Піди, Геленко», – сказала вона стиха до дівчинки, – «поклади оце на піднос та поцілуй Господа Ісуса». «Куди, мамусю, поцілувати?» «В ручку і в ніжку». «І в губки?» «В губки не можна». «Та чого там?» Дівчинка побігла до підноса і нахилилась над хрестом. «От бачиш, мамусю», – сказала вона, повертаючись, – «поцілувала, а Ісус нічого не сказав». «Геленко, не кричи в костьолі!» – гамувала її мати. «Краще стань навколішки та прокажи молитву». «Яку молитву?» «Тричі Отче наш і тричі Богородицю». «Так багато молитов, а я така маленька». «Ну то прокажи тільки Богородицю, але стань навколішки. Дивись отуди». «Я вже дивлюсь. Богородице Діво, радуйся. Мамо, це пташки співають». «Пташки, іграшкові. Говори молитву». «Які це іграшкові?» «Спочатку прокажи молитву». «Коли я не пам'ятаю, на чому зупинилась?» «То проказуй разом зі мною. Богородице Діво, радуйся». «Яко спаси родила єси душ наших. Амінь», докінчила дівчинка. «А що го роблять іграшкових пташок?» «Геленко, стій смирно, а то я тебе ніколи не поцілую», – шепнула збентежена мати. «Ось тобі книжка, подивись на картинки, як мучили Христа». Дівчинка сіла з книжкою на приступці сповідальні і замовкла. «Яка мила дитина», – подумав Вокульський. «Якби це була моя дочка, до мене, мабуть, повернулася б душевна рівновага, яку я день у день втрачаю. І мати – прекрасна жінка. Яке волосся, профіль, очі. Молиться Богу, аби воскресло їхнє щастя. Гарна і нещаслива, мабуть, удова. От якби я її зустрів рік тому, чи є ж якийсь лад у цьому світі? Не далі як крок одне від одного стоять двоє нещасних людей – один шукає любові родини, друга, можливо, бореться з лиднями і шукає опіки. Кожне знайшло б у другому те, чого шукає, та от не судилось їм зустрітися. Одна прийшла благати Бога про милосердя, другий розкидається грішми задля знайомства. Хто його знає, чи не зробили б кількасот карбованців цю жінку щасливою? Але вона не одержить цих грошей. Бог у наших часах не зважає на молитви нужденних. А все-таки, як би довідатись, хто вона така? Може би я зміг їй допомогти? Чому б не здійснитись високим обітницям Христовим, хоч би через отаких, як я, недовірків, коли б побожні люди зайняті іншими справами? Всю мить Вокульського раптом прийняла гаряча хвиля. До графининого столика підійшов якийсь елегантний молодик і щось поклав на піднос. Побачивши його, панна Ізабелла зашарілась, і обличчя її набрало того незвичайного виразу, який в Окульському завжди здавався загадковим. На запрошення графині молодик сів на тому самому місці, на якому недавно сидів Вокульський, і між ними зав'язалася жвава розмова. Вокульський не чув, про що вони говорили, тільки відчував, як у його мозку, немов витаврувана, постає картина. Дорогий килим, срібний піднос з купкою імперіалів зверху, два свічники, 10 засвічених свічок, графиня в глибокій жалобі, молодик, який не спускав очей з панни Ізабелли, і вона промениста, осяйна. Його уваги не оминула навіть така дрібниця. Від свічок у графині блищали лиця, у молодика кінчик носа, а у панни Ізабелли очі. «Чи вони люблять одне одного?» – подумав він. «То чого би їм не побратися? Можливо, у нього немає грошей?» Але в такому разі, що означає її погляд? Так вона дивилася сьогодні й на мене. Правда, панна на відданні мусить кількох або кільканадцятьох поклонників мати і вабити їх усіх, щоб продатися тому, котрий більше дасть. До столика графині підійшов уповноважений. Графиня встала з крісла, а за нею панна Ізабелла і красунь-молодик. Усі троє, голосно розмовляючи, попрямували до виходу, затримуючись коло інших столиків. Усі молоді люди коло цих столиків палко вітали панну Ізабеллу, а вона обдаровувала кожного однаковісіньким поглядом, саме таким, який звів з розуму Вокульського. Нарешті все скінчилось. Графиня й панна Ізабелла вийшли з костьолу. Вокульський опам'ятався і поглянув круг себе. Вродливої жінки з дитиною вже не було. «Як шкода!» – шепнув він і відчув, як його щось легенько вкололо в серце. Натомість дівчина в оксамитній жилетці і яскравому капелюшку і досі стояла навколішках на підлозі коло хреста. Коли вона звела очі на гріб Господній, на її накрашених лицях теж щось блиснуло. Вона ще раз поцілувала Христа в ноги, важко підвелася і вийшла. «Блаженні ті, що плачуть! Нехай же хоч для тебе здійсниться Христова обітниця!» – подумав Вокульський і вийшов за нею. На паперті він побачив, що дівчина роздає старцям милостиню, і його опанувала гірка прикрість на думку – що з двох жінок, із яких одна хоче продатись за грубі гроші, а друга вже продається через злидні, ця друга перед якимось найвищим судом може стати кращою і чистішою. На вулиці він наздогнав дівчину і запитав: «Куди ти йдеш?» На обличчі її ще не висохли сльози. Вона звела на Вокульського байдужі очі і відповіла: «Можу піти з вами». «Так? Ну то ходімо». Не було ще 5 годин, до вечора далеко, кілька прохожих оглянулись на них. «Треба бути справжнім йолопом, щоб чинити щось подібне», – подумав Вокульський, ідучи у бік свого магазину. «Скандалу я не боюся, але які ж бо плани, хай їм чорт лізуть мені в голову. Апостольство – це найбільша дурість». А втім, мені однаково, я тільки виконавець чужої волі. Він увійшов у ворота поруч з магазином і звернув до кімнати Жецького. Дівчина йшла за ним. Пан Ігнац був удома і, побачивши дивну пару, з подиву розвів руками. «Ти можеш вийти на кілька хвилин?» – запитав Вокульський. Пан Ігнац нічого не відповів. Він узяв ключа від задніх дверей магазину і вийшов з кімнати. «Вас два?» – шепнула дівчина, виймаючи шпильки з капелюшка. «Завжди», – перебив її Вокульський. «Ти тільки що була в костьолі, правда ж?» «Ви мене бачили?» Молилася і плакала. «Можна запитати, чого?» Дівчина здивовано стинула плечима і відказала: «А ви що, ксьонц, що питаєте про таке?» Потім уважно подивилась на Вокульського і додала: «Не морочте мені голови, теж розумний знайшовся». Вона хотіла йти, але Вокульський затримав її. «Почекай, є чоловік, який хотів би тобі допомогти. Отож не поспішай і говори правду». Вона знову уважно подивилась на нього. Раптом в очах її заясніла усмішка, а лиця зашарілись. «Знаю!» – вигукнула вона. «Ви, мабуть, від того старого пана. Він кілька разів обіцяв, що візьме мене. А він дуже багатий. Мабуть, багатий, бо їздить у кареті і сидить у перших рядах в театрі». «Слухай мене!» – перебив він. «І відповідай, чого ти плакала в костьолі?» «А того, пане», – почала дівчина і оповіла таку цинічну історію якоїсь суперечки зі своєю господинею, що Вокульський, слухаючи її, зблід. «От звірина», – подумав він. «Я пішла до гробу Господнього», – вела далі дівчина. «Думала, що мені полегшає. Та де там? Як згадала про ту стару відьму, то мені аж сльози з очей бризнули. От я й почала молитися, щоб або ту стару болячка задавила, або щоб мені однеї вирватись. І Господь, мабуть, таки почув мою молитву, коли той пан хоче мене взяти до себе». Вокульський сидів непорушно. Нарешті запитав: «Скільки тобі років?» «Я всім кажу, що 16, а насправді мені 19». «Хочеш вирватися звідтіля?» «Ох, хоч би у пекло! Так вони мені остогидли, але...» «Що?» «Мабуть, нічого з цього не вийде. Сьогодні я від неї втечу, а після свят вона мене розшукає і дасть такого часу, що я тиждень знову лежатиму, як тоді, на масниці». «Не розшукає?» «Якраз! Я ж їй заборгувала». «Багато?» «Ого, карбованців з 50. Не знаю навіть, чому так багато, бо за все плачу подвійну плату, а борг росте. У нас завжди так. А ще як прознають, що у того пана є гроші, то скажуть, що я їх обікрала, і нарахують стільки, скільки захочуть». Вокульський відчув, що втрачає відвагу. «Скажи мені, ти б хотіла попрацювати?» «А що б я могла робити?» «Навчишся шити». «Це ні до чого. Я вже була швачкою, але на 8 карбованців за місяць не проживеш. Та ще я сама варта стільки, щоб не шити на когось іншого». Вокульський підвів голову. «Ти не хочеш вирвати звідтіль?» «Ой, хочу!» «Ну то наважуйся одразу. Або візьмешся до роботи, бо даром ніхто на світі хліба не їсть». «От і неправда», – перебила вона його. «Адже той старий пан нічого не робить, а гроші має. Він не раз і мені казав, що я в нього нічого не робитиму». «Не підеш ти ні до якого пана, а підеш до черниць Святої Магдалини. Або повертайся туди, звідкиля прийшла». «Черниця мене не візьмуть. Треба спочатку сплатити борг та знайти поручителя». «Якщо підеш до них, то все буде зроблено». «Як же я до них піду?» «Я дам тобі листа, а ти віднесеш його і там залишишся. Хочеш чи не хочеш?» «Ну гаразд, давайте листа. Побачу, що з того вийде». Вона сіла і почала оглядати кімнату. Вокульський написав листа, розказав, куди йти, і додав: «Ну, раз мати родила, будеш добре працювати, то буде й тобі добре. Але якщо не скористаєшся з цієї нагоди, то роби, що хочеш. Можеш іти». Дівчина зареготала: «Ну й казитиметься стара! Оце я їй підвезу візка! Ха-ха! Але може ви тільки дурите?» «Іди», – відповів Вокульський, показуючи на двері. Вона ще раз уважно подивилася на нього і вийшла, здвигнувши плечима. Незабаром з'явився пан Ігнац. «Що це за знайомство?» – спитав він невдоволено. «Справді», – задумливо відповів Вокульський, «не зустрічавши такого бидла, хоч бачив багато всяких». «В самій Варшаві їх тисячі», – відказав Жецький. «Знаю. Боротися з ними нема сенсу, бо приходять нові і нові. Відсіля висновок, що суспільство рано чи пізно мусить докорінно перебудуватись. Інакше згниє. «Ага», – тихо мовив Жецький. «Я теж так думав». Вокульський попрощався з ним. У нього було таке відчуття, немов у хворого на гарячку, якого облили холодною водою. «Але виходить так», – думав він, – «поки суспільство перебудується, сфера моєї філантропії дуже звузиться. Мого майна не вистачило б на ушляхетнення негідних інстинктів. Отже, для мене краще панна, яка позіхає на великодніх пожертвах, аніж побожна заплакана потвора». Образ пані Ізабелли постав перед ним в яскравішому, ніж будь-коли ореолі. Кров шугнула йому в голову, і він в думці ганьбив себе за те, що міг порівнювати її з таким створінням. «Ні, краще вже розкидатись грішми на екіпажі та коні, аніж отакі нещасні випадки». У великодню неділю Вокульський на візнику під'їхав додому графині. Коло під'їзду він застав уже довгу валку різноманітних екіпажів. Були тут елегантні кабріолети, в яких виїжджала аристократична молодь. Були й звичайні візницькі брички, найняті на певний час відставними чиновниками. Старі карети з старими кіньми, старою збруєю та лакеями в приношених лівреях і новенькі, прямо з Відня коляски, а при них лакеї з квітками в петлицях і кучери з батогами, опертими об стегно, наче маршальська булава. Не бракувало й фантастичних козачків у таких незмірно широких штанах, немов їхні пани вмістили в них всю свою амбіцію. Вокульський мимохідь помітив, що серед цього збіговиська кучери великих панів поводились поважно й гордовито. Кучери банкірів намагались верховодити, за що з них насміхались, а візники тримались найнезалежніше. Кучери найманих карет стояли осторонь, вони гордували іншими, а всі інші – ними. Коли Вокульський увійшов у вестибюль, сивий швейцар з червоною стрічкою низько вклонився йому і відчинив двері до гардероба, де джентльмен у чорному фраку зняв з нього пальто. Одночасно перед Вокульським з'явився графинин лакей Юзеф, який добре знав Вокульського, бо приносив з його магазину до костюлу музичну скриньку та іграшкових пташок. «Вельможна пані чекає на вас», – сказав Юзеф. Вокульський дістав з жилетної кишені 5 карбованців і дав йому, відчуваючи, що чинить, як первеню. «Який же я дурний», – подумав він. «Ні, не дурний. Я просто скоробагатько, який у цьому товаристві мусить платити кожному і на кожному кроці. Ну, але ж навертання повій на путь істину коштує дорожче». Він ішов за Юзефом мармуровими сходами, оздобленими квітками. До першої площадки Вокульський ішов у капелюші, на другий зняв його, не знаючи, треба так робити чи ні. «Кінець кінцем можна було б увійти до них і в капелюші», – сказав він сам собі. Незважаючи на свій поважний вік, Юзеф біг сходами вгору, як олень, і кудись подівся. А Вокульський залишився сам, не знаючи, куди його йти і до кого звернутись. Це тривало якусь хвилину, але в Вокульському вже починав закипати гнів. «Яким же муром умовностей можна отгородитися?» – подумав він. «От якби я міг його зруйнувати!» Йому здалося, що між цим світом вишуканих звичаїв і ним мусить відбутись боротьба, в якій або завалиться цей світ, або загине він сам. «Гаразд. Нехай я навіть загину, але залишу по собі пам'ять». «Залишиш по собі поблажливу жалість», – шепнув йому якийсь голос. «Невже я такий нікчемний?» «Ні, ти тільки такий благородний». Він опам'ятався. Перед ним стояв пан Томаш Ленський. «Вітаю вас, пане Станіславе», – промовив він з властивою йому величністю. «Вітаю тим палкіше, що ваше прибуття збіглося з дуже приємною подією в нашій родині». «Невже я потрапив на заручини панни Ізабелли?» – подумав Вокульський, і йому потемніло в очах. «Уявіть собі, що з нагоди ваших відвідин, ви чуєте, пане Станіславе, з нагоди ваших відвідин я помирився з Йоанною, моєю сестрою. Але ви чогось зблідли, тут ви зустрінете багато знайомих. Не думайте, що аристократія така страшна». Вокульський опам'ятався. «Пане Ленський», – холодно заперечив він, – «у моєму наметі над Плевною бували й значніші панове. Вони були зі мною такі люб'язні, що мене трудно зворушити присутністю навіть дуже великих, таких, яких не знайдеться в Варшаві». «Ага», – пробелькотів пан Томаш і вклонився йому. Вокульський був вражений. «От підлабузник», – майнула в нього думка. «І я мав церемонитися з такими людьми?» Пан Ленський узяв його під руку і урочисто ввів у першу вітальню, де були самі чоловіки. «Бачите, ото граф», – почав був пан Томаш. «Знаю», – відповів Вокульський, а в думці додав. «Винен мені карбованців з 300». «Банкір», – пояснював далі пан Томаш. Але перш ніж він вимовив банкірове прізвище, той сам підійшов до них і, привітавшись з Вокульським, сказав: «Бійтесь Бога, пане Вокульський! З Парижа нагляд нас тими бульварами! Чи ви їм відповіли?» «Я хотів спочатку поговорити з вами», – відказав Вокульський. «Ну, то давайте де-небудь усамітнемось. Коли ви буваєте вдома?» «Сталих годин у мене нема. Краще я зайду до вас». «Ну, то заходьте всереду. Разом поснідаємо і кінець кінцем договоримось». Вони розкланялись. Пан Томаш ніжніше притиснув до себе лікоть Вокульського. «Генерал!» Почав він був знову. Побачивши Вокульського, генерал подав йому руку, і вони привітались, як давні знайомі. Пан Томаш ставав щодалі сердечнішим і починав дивуватись, бачачи, що галантерейний купець знайомий з найзначнішими в місті людьми, а не знайомий лише з тими, хто мав багатство або титул, але нічого корисного не робив. У дверях до другої вітальні, де було кілька дам, їх зустріла графиня Корольова. Поза нею промайнув лакей Юзеф. «Розставили пікети, щоб не скомпрометувати Скоробагатька», – подумав Вокульський. «Це дуже чемно з їхнього боку, але...» «Яка я рада, пане Вокульський!» – промовила графиня, відбираючи його у пана Томаша. «Яка я рада, що ви виконали моє прохання! Тут якраз є особа, яка хотіла би познайомитися з вами». У першій вітальні поява Вокульського викликала сенсацію. «Пане генерале!» – промовив граф. «Графиня почала приймати у себе галантерейних купців. Цей Вокульський...» «Він такий самий купець, як і ми з вами», – заперечив генерал. «Скажіть, князю», – спитав другий граф, – «відкиля тут узявся цей Вокульський?» «Його запросила господиня», – відповів князь. «Я не маю нічого проти купців», – говорив далі граф. «Але цей Вокульський, який під час війни заробив на поставках в армію великі гроші...» «Так, так», – перебив князь. «Такі гроші бувають, звичайно, підозрілого походження. Але за Вокульського я ручуся. Мені сказала про нього графиня, а я сам розпитував офіцерів, котрі були на війні, а з-поміж них і мого племінника. І всі вони кажуть, що ці поставки були сумлінні. Навіть солдати, коли одержували добрий хліб, то казали, що він, певно, спечений з борошна Вокульського. Скажу вам більше», – вів далі князь. «Вокульський своєю чесністю звернув на себе увагу високих чиновників і не раз діставав від них спокусливі пропозиції. Наприклад, в січні цього року одне підприємство двічі пропонувало йому 200 тисяч карбованців лише за фірму, але він не погодився». Граф усміхнувся і сказав: «Якби у нього було 1200 більше...» «Якби було, то його б тут сьогодні не було», – відказав князь і, кивнувши графові, одійшов. «Божевільний старик», – презирливо пробурмотів граф у слід князеві. У третій вітальні, куди увійшов Вокульський з графинею, містився буфет з багатьма великими й маленькими столами, за якими по двоє, по троє і навіть по четверо сиділи гості. Кілька слуг розносили закуски й вина, а порядкувала ними панна Ізабелла. Вона, видно, заступала господиню. На ній була блідоблакитна сукня і великі перли на шиї. Вона була така прекрасна, такий величний був кожен її рух, що Вокульський, глянувши на неї, закам'янів. «Мені про неї нічого навіть мріяти», – розпачливо подумав він. Одночасно він помітив молодика, який був учора в костьолі, а сьогодні самотньо сидів за маленьким столиком, не зводячи очей з панни Ізабелли. «Звичайно, він її любить», – подумав Вокульський. «І на нього немов війнуло могильним холодом». «Я загинув», – додав він в думці. Все це тривало кілька секунд. «Ви бачите, пане Вокульський, оту стареньку жінку між єпископом і генералом?» – спитала графиня. «То вдова голови Заславська, моя найкраща приятелька. Вона неодмінно хоче познайомитися з вами. Стара дуже зацікавилась вами», – вела далі графиня, усміхаючись. «У неї немає дітей, тільки дві гарненькі онучки. Можете котру-небудь з них вибрати? Поки що придивіться до неї, а як ті панове одійдуть, я вас відрекомендую. А, князь!» «Вітаю вас!» – озвався князь до Вокульського. «Ви дозволите, кузино?» «Прошу!» – відповіла графиня. «Ось, панове, вільний столик, а я на хвилину залишу вас». І вона одійшла. «Сядемо, пане Вокульський!» – промовив князь. «Дуже добре, що ми залишились самі. У мене до вас важлива справа. Уявіть собі, ваш проєкт наробив великого переполоху між нашими фабрикантами мануфактури. Я, здається, правильно сказав, фабрикантами мануфактури. Вони вважають, що ви хочете занапастити нашу промисловість. Ваша конкуренція для них справді така небезпечна?» «Я маю 3 або 4 мільйони кредиту московських фабрикантів», – відповів Вокульський. «Але ще не знаю, як у нас підуть їхні товари». «Страшна, страшна цифра», – прошепотів князь. «Вам не здається, що вона справді небезпечна для наших фабрикантів?» «Та ні. Вона означає лише невелике зменшення їхніх колосальних прибутків, що мене, зрештою, не обходить. Я турбуюся тільки про власний прибуток та про те, щоб здешевити товари для покупців. А наші товари таки будуть дешевші». «Але чи обміркували ви це питання з погляду громадянського обов'язку?» – сказав князь, стискаючи йому руку. «Нам уже так мало залишилось втрачати». «Мені здається, що наш громадянський обов'язок у тому й полягає, щоб дати покупцям дешевий товар та знищити монополію фабрикантів, які тільки й мають з нами спільного, що експлуатують наших споживачів та робітників». «Ви так гадаєте? Я про це не подумав. Зрештою, мене обходять не фабриканти, а вітчизна. Наша вітчизна. Нещасна вітчизна». «Чи можу по нам служити?» Раптом озвалась, підійшовши до них, панна Ізабелла. Князь і Вокульський устали. «Яка ти сьогодні гарна, кузинко!» – сказав князь, стискаючи її руку. «Ій Богу, шкодую, що я не мій син. А може воно й краще? Бо якби ти мною знехтувала, а воно так напевно й сталося б, я був би дуже нещасний. Ах, пробач!» – нагадався раптом князь. «Дозволь, кузинко, відрекомендувати тобі пана Вокульського. Мужня людина і мужній громадянин. Цього тобі, мабуть, досить». «Я вже мала приємність», – тихо сказала пана Ізабелла, відповідаючи на поклін. Вокульський глянув їй у вічі і помітив такий переляк, такий сум, що душу його знову прийняв розпач. «Чого я сюди прийшов?» – подумав він. Вокульський подивився у бік вікна і знову побачив молодика, який непорушно сидів над тарілкою, прикривши рукою очі. «Чого я нещасний сюди прийшов?» – подумав Вокульський, відчуваючи такий біль, немов серце йому виривали кліщами. «Може, ви покуштуєте хоч вина?» – спитала панна Ізабелла, здивовано глянувши на нього. «Що тільки накажете», – відповів він машинально. «Нам треба ближче познайомитись, пане Вокульський», – промовив князь. «Вам слід ближче стати до нашого кола, бо в ньому, вірте мені, є розумні голови і шляхетні серця, але бракує ініціативи». «Я скоробагатько і не маю титулу», – відповів Вокульський, аби щонебудь сказати. «Навпаки, титулів у вас – перший – працьовитість, другий – чесність, третій – здібність, четвертий – енергійність. Дайте нам усі ці титули для відродження вітчизни, і ми приймемо вас як брата». До них підійшла графиня. «Ви дозволите, князю?» – сказала вона. «Пане Вокульський». Вона подала йому руку, і вони пішли до вдови. «Оце пан Станіслав Вокульський», – звернулася графиня до старої жінки в темній сукні з коштовним мереживом. «Сідай, будь ласка», – промовила Заславська, показуючи на стілець поруч. «Тебе звуть Станіславом, так? А з яких ти Вокульських?» «З тих, нікому невідомих», – відповів він. «А найбільш, мабуть, вам, пані». «А не служив, бува, твій батько у війську?» «Батько – ні, а дядько служив». «А де він служив, не пам'ятаєш? Чи називався він також Станіславом?» «Так, Станіславом. Він був поручником, а потім капітаном у 7-му лінійному полку». «У 1-й бригаді 2-ї дивізії», – перебила вдова. «Бачиш, моя дитино, не такий уже ти мені невідомий. Він ще живий?» «Помер 5 років тому». У вдови затремтіли руки. Вона відкрила маленький флакончик і понюхала його. «Кажеш, помер. Вічна йому пам'ять. Помер. А чи не зосталося у тебе чого-небудь з його речей?» «Золотий хрест». «Так, золотий хрест. А більше нічого?» «Ще мініатюра. Його портрет, мальований 1828 року на слоновій кості». Заславська нюхала флакончик все частіше. Руки їй тремтіли все більше. «Мініатюра», – повторила вона. «А ти знаєш, хто її малював? І більше нічого не зосталось?» «Була ще пака паперів і якась друга мініатюра». «Що з ними сталося?» Все наполегливіше допитувалась удова. За кілька днів до смерті дядько сам опечатав їх і сказав покласти йому в труну. Тихо промовила стара жінка і залилась гіркими слізьми. В залі заметушились. Підбігла заклопотана панна Ізабелла, а за нею графиня. Взяла стару Заславську під руки і повільно повела в далекі кімнати. Всі погляди одразу звернулись до Вокульського. Гості стали перешіптуватись. Бачачи, що всі на нього дивляться і про нього говорять, Вокульський зніяковів. Але щоб показати присутнім, що ця своєрідна популярність його не обходить, він випив один за другим 2 бокали вина – угорського і червоного. І тільки тоді зміркував, що бокал з угорським належав генералові, а бокал з червоним – єпископові. «Добре ж це я зробив», – подумав він. «Вони ще скажуть, що я навмисне збентежив стару, щоб випити вино її сусідів». Він устав, щоб вийти, і його обсипало жаром, коли подумав, що йому доведеться йти через 2 вітальні під пильними поглядами присутніх та в супроводі їх шепоту. Але тут до нього підбіг князь і сказав: «Ви, мабуть, розмовляли з пані Заславською про дуже давні часи, коли дійшло аж до сліз. Правда ж, я вгадав? Але повернімось до розмови, яку нам перебили. Чи не гадаєте ви, що добре було б заснувати у нас вітчизняну фабрику дешевих тканин?» Вокульський заперечливо похитав головою. «Навряд чи з цього щось вийде», – відповів він. «Трудно думати про великі фабрики тим, хто не може зробити дрібних удосконалень уже існуючих». «А саме, я кажу про млини», – вів далі Вокульський. «За кілька років нам доведеться довозити навіть борошно, бо власники млинів не хочуть замінити млинових каменів на вальці. «Уперше чую. Сядьмо отут», – мовив князь, тягнучи його в глибоку нішу. «І розкажіть, що це означає?» Тим часом у вітальнях тривала розмова. «Цей пан якась загадкова людина», – сказала по-французькому дама в брильянтах до дами в страусовім пір'ї. «Уперше бачу, щоб Заславська плакала. Тут, звичайно, якась любовна історія», – відповіла дама з пір'ям. «В усякому разі той, хто привів сюди цього добродія, зробив графині й удові голови погану послугу. Ви вважаєте, що я навіть певна?» відповіла друга дама, здвигнувши плечима. «Ви тільки подивіться, манери у нього, правда, грубуваті, але яке обличчя, яка гордість! Ні, шляхетного походження не приховаєш навіть під лахміттям!» «Просто дивно», – сказала дама в брильянтах. «До того ж великі гроші, нажиті нібито в Болгарії!» «Звичайно, цим і можна пояснити, чому вона з її багатством так мало витрачає на свої потреби. І князь дуже прихильно до нього ставиться. Даруйте, але цього ще мало. Ви тільки гляньте на них обох. Мені здається, що вони зовсім не схожі одне на одного». «Напевне, ні. Але ця гордовитість, упевненість себе... Дивіться, як вони невимушено розмовляють». За другим столиком розмовляли три чоловіки. «Ну, графиня вчинила державний переворот», – сказав брюнет з щупчиком. «І вдало. Цей Вокульський тримається трохи непевно, проте в ньому щось є», – відповів сивий пан. «Все-таки купець? А чим гірший купець за банкіра?» «Галантерейний купець продає гаманці», – наполягав брюнет. «Ми часом продаємо й герби», – озвався третій. Сухорлявий дідок з сивими бакенбардами. «Він ще надумає шукати собі в наших колах дружину. Тим краще для відданець. Я би сам віддав за нього дочку. Чоловік, кажуть, порядний, багатий, посагу не розтринькає». Повз них швидко пройшла графиня. «Пане Вокульський», – сказала вона, підкликаючи його віялом. Вокульський швидко підійшов до неї. Графиня подала йому руку, і вони вийшли з вітальні. Осамотнілого пана одразу оточили мужчини. Декотрі просили познайомити їх з Вокульським. «Варто, варто!» – задоволено казав князь. «Такого ще в нашому середовищі не було. Якби ми раніше зблизились з такими людьми, доля нашої нещасної вітчизни була б інакша». Повз них саме проходила панна Ізабелла. Вона почула князеві слова і збрідла. До неї підійшов той молодик, що був учора в костьолі. «Ви стомилися?» – спитав він. «Трохи», – відповіла вона з сумною усмішкою. «Мені спало на думку дивне питання. Чи могла б я боротися?» «З серцем?» – запитав молодик. «Не варто». Панна Ізабелла стенула плечима. «Та ні, не з серцем. Я маю на увазі справжню боротьбу з сильним супротивником». Вона потиснула йому руку і вийшла з вітальні. Графиня провела Вокульського через довгий ряд кімнат. В одній з них, далеко від гостей, чути було спів і звуки рояля. Увійшовши туди, Вокульський побачив дивну картину. За роялем сидів якийсь молодик, а дві вродливі дами, що стояли поруч нього, удавали голосом одна скрипку, а друга кларнет. Під музику танцювало кілька пар, серед яких був лише один мужчина. «Ох ви, гульвіси!» – жартома докорила їм графиня. Вони вибухнули сміхом, не припиняючи своєї забави. Графиня з Вокульським проминули й цю кімнату і вийшли на сходи. «Бачите, оце вам найвища аристократія», – сказала графиня. «Замість сидіти в вітальні, повтікали сюди і башкетують». «Вони таки мають розум», – подумав Вокульський. І йому здалося, що ці люди живуть простіше і веселіше, аніж набундючене міщанство і шляхта, яка пнеться до аристократії. На горі, в напівтемній кімнаті, куди не долітав гомін з парадних кімнат, У залі сиділа Заславська. «Залишаю вас тут, панове», – сказала графиня. «Наговоріться досхочу, бо я мушу повертатися». «Дякую, Йоасю», – відказала удова. «Сідай, будь ласка», – звернулася вона до Вокульського. Коли вони залишилися удвох, Заславська сказала: «Ти навіть не уявляєш, скільки спогадів викликав у мене». Тільки тепер Вокульський догадався, що між цією дамою і його дядьком існували якісь незвичайні стосунки. Його пройняло тривожне здивування. «Слава Богу», – подумав він, – «що я законний син своїх батьків». «Отже, кажеш», – почала удова, – «дядько твій помер. Де ж він, бідний, похований?» «В Заславі, де він жив після повернення з еміграції». Вдова знову притулила хустинку до очей. «Справді, яка ж я була невдячна! Ти бував коли-небудь у нього? Він тобі нічого не розказував? Нікуди тебе не водив? Адже там, на горі, залишалися руїни замку, правда ж? Вони ще збереглися?» «Саме туди, до замку, дядько щодня ходив на прогулянку, і ми з ним годинами просиджували на великому камені». «Невже? Пам'ятаю я той камінь. Колись і ми сиділи на ньому вдвох та дивилися на річку і на хмари, що пропливали повз нас, немов нагадуючи нам, що так пропливає людське щастя. Тільки тепер я це зрозуміла. А колодязь у замку і досі такий самий глибокий?» «Дуже глибокий. Але потрапити до нього трудно, бо вхід туди завалений грузом. Мені його показав дядько». «А ти знаєш», – промовила удова, – «що під час останнього прощання ми навіть думали, чи не кинутись нам у той колодязь. Ніхто б нас там не знайшов, і ми навіки залишилися б разом. Звичайно, шалена молодість». Вона витерла сльози і говорила далі: «Я його дуже, дуже любила. Та думаю, що і він мене трохи любив, коли все так пам'ятав. Але він був бідний офіцер, а я на своє нещастя багата. Та ще й родичка двох генералів. Ну, нас і розлучили. А може, ми були занадто цнотливі? Але годі про це», – додала вона, сміючись і плачучи. «Про такі речі жінки можуть говорити аж на сьомому десятку». Сльози не давали їй говорити. Вона понюхала свій флакончик, перепочила і почала знову: «Буває на світі багато злочинів, та найтяжчий з них, мабуть, убити любов. Скільки років спливло, майже піввіку, все минулося, багатство, титули, молодість, щастя. Тільки сум не минувся і зостався. Кажу тобі, такий свіжий, немов усе те було вчора. Ах, якби не віра в інший світ, де нібито нас жде нагорода за кривди на цьому світі. Хто його знає? Чи не прокляли б ми життя та його умовностей? Але ти мене не зрозумієш, бо у вас теперішніх міцніші голови, зате холодніші серця». Вокульський сидів, опустивши очі. Його щось душило, шарпало за груди. Він уп'явся нігтями в долоні і думав, як би йому швидше відсіля вийти, щоб не слухати скарг, що ятрили його наболілі рани. «А є у нього, нещасного, який-небудь пам'ятний знак на могилі?» Трохи помовчавши, спитала удова. Вокульський почервонів. Йому ніколи не спадало на думку, що мертві потребують ще чогось, крім могилки землі. «Нема», – промовила удова, бачачи його збентеження. «Я не дивую тобі, дитину, що ти забув за пам'ятник, а докоряю собі, що забула за людину». Вона задумалась і раптом, поклавши схудлу, тремтячу руку йому на плече, тихо сказала: «Маю до тебе прохання. Обіцяй, що виконаєш». «Неодмінно», – відповів Вокульський. «Дозволь мені поставити на його могилі пам'ятник. Але тому, що я не можу туди поїхати, то ти вже мене виручи. Знайдеш там каменяра, нехай розколе той камінь, знаєш той, на якому ми сиділи на горі під замком, і нехай одну половину поставить на його могилі. Заплати, скільки коштуватиме, а я тобі поверну з моєю довічною вдячністю. Зробиш? Зроблю. От і гаразд. Дякую. Мені здається, йому буде легше спочивати під каменем, який чув наші розмови і бачив наші сльози. Ах, як тяжко все те згадувати. А напис знаєш, який зробиш? Мовила вона далі. Коли ми розлучались, він залишив мені кілька рядків з Міцкевича. Ти їх, певне, колись читав. Мов тінь, чим довший шлях її спідка, тим ширший круг затьмить вона собою. Отак про мене й пам'ять утіка, і тебе все більш пойма жалю габою. Яка це щира правда? Хотілося б якось увічнити й колодязь, який мав нас поєднати. Вокульський здригнувся. Він дивився кудись у простір широко розкритими очима. «Що з тобою?» – запитала удова. «Нічого», – відповів він, усміхнувшись. «Смерть заглянула мені у вічі». «То не дивно. Вона кружляє коло мене старої. Отож мої сусіди її бачать. Ну, то зробиш, про що я прошу?» «Зроблю». «Приходь же до мене після свят і взагалі заходь якнайчастіше. Може, трохи понудьгуєш, але зате й я, недолуга, чимось тобі стану в пригоді. А тепер іди вже собі вниз. Іди». Вокульський поцілував її в руку, а вона його кілька разів у голову. Потім торкнула гудзик дзвінка. Увійшов слуга. «Проведи пана в зал», – звеліла вона. Вокульський немов у чадів. Не знав, куди йде, не пам'ятав, про що вони говорили з удовою, відчував тільки, що перебуває в якійсь круговерті великих кімнат, старовинних портретів, тихих кроків, невловимих пахощів. Навколо нього були коштовні меблі, люди, сповнені вишуканої делікатності, про яку він ніколи й не мріяв. А над усім цим, немов поема, підносились пройняті слізьми і зітханнями спогади старої аристократки. Що воно за світ? Що за світ? Однак йому чогось бракувало. Він хотів ще раз поглянути на панну Ізабеллу. Ну, побачу її в залі. Лакей відчинив двері в зал. Всі голови знову повернулись в його бік, а гомін розмов ущух, як шум одлітаючого птаства. Настала хвилина тиші, коли всі дивились на Вокульського, а він нікого не бачив і тільки гарячковими очима шукав блідоблакитної сукні. «Тут її нема», – подумав він. «Ви тільки подивіться, він навіть не помічає нас», – насмішкувато прошепотів дідок з сивими бакенбардами. «Вона, мабуть, у другому залі», – сказав сам до себе Вокульський. Він побачив графиню і підійшов до неї. «Ну що, закінчилась ваша нарада?» – спитала графиня. «Правда? Яка вона мила людина? В її особі ви маєте велику приятельку, не більшу, правда, ніж я. Зараз я вас відрекомендую. Пан Вокульський!» – додала вона, звертаючись до дами у брильянтах. «Я одразу приступаю до справи», – промовила дама, згорда дивлячись на нього. «Нашим сиріткам потрібно кілька сувоїв полотна». Графиня трохи почервоніла. «Лише кілька?» – перепитав Вокульський і подивився на брильянти гордопишної дами, за які можна було купити кількасот сувоїв найдорожчого полотна. «Після свят», – додав він, – «я матиму честь надіслати вам, графине, полотно». Він уклонився, немов прощаючись. «Як, ви вже залишаєте нас?» – спитала трохи збентежена графиня. «Але ж який він нахаба!» – промовила дама в брильянтах до своєї приятельки з страусовим пір'ям. «Дозвольте з вами попрощатися і подякувати за честь, яку ви мені виявили», – сказав Вокульський, цілуючи графиню в руку. «Тільки до побачення, пане Вокульський, правда ж? у нас з вами буде ще багато спільних справ». В другій вітальні панни Ізабелли також не було. Вокульський занепокоївся. «Мушу ж я на неї ще раз поглянути», – подумав він. «Хто його знає, чи скоро трапиться ще така нагода?» «А, он веде!» – гукнув до нього князь. «Я вже знаю, яку розмову ви вчинили з паном Ленським. Спілка для торгівлі зі Сходом – прекрасна ідея. Ви повинні прийняти до неї й мене. Нам треба познайомитися ближче». Бачачи, що Вокульський мовчить, він додав: «Я настирливий, пане Вокульський, правда ж? Але вам нічого не поможе. Ви мусите зблизитися з нами. Ви й інші люди вашого кола, і ми підемо разом. Ваші фірми – ті самі гриби, а наші гриби – ті самі фірми, які гарантуватимуть сумлінність у провадженні справ». Вони потисли один одному руки, і Вокульський щось відповів, але що саме, не пам'ятав. Його занепокоєння все зростало. Панни Ізабелли ніде не було. «Може, вона там далі?» – схвильовано прошепотів він, прямуючи в останню вітальню. По дорозі його перехопив Ленський і заговорив з незвичайною сердечністю. «Ви вже йдете? Ну, до побачення, дорогий пане Вокульський. Отже, після свят у мене перше засідання, і з Божою поміччю почнемо». «Немає її», – думав Вокульський, прощаючись з паном Томашем. «А знаєте», – шепотів Ленський, – «ви зробили справжній фурор. Графиня не знає, де дітись від радості. Князь тільки про вас і говорить. Та ще й той випадок з пані Заславською. Взагалі, чудово. Про кращий дебют нічого було й мріяти». Вокульський стояв уже в дверях. Він ще раз оглянув зал осклілими очима і вийшов з розпачем у серці. Може, треба було б повернутись та попрощатися з нею, адже вона заступала господиню. Думав він, повільно йдучи сходами вниз. Почувши шелест сукні на верхній площадці, він здригнувся. «Вона!» Підняв голову і побачив даму в брильянтах. Хтось подав йому пальто. Вокульський вийшов на вулицю, заточуючись, мов п'яний. «Що мені з блискучого успіху, коли її там нема?» «Карету пана Вокульського!» – гукнув з ганку швейцар, побожно стискаючи в кулаці три карбованці. Сльозливі очі і трохи захриплий голос свідчили, що цей громадянин навіть на своєму відповідальному посту віддав належне першому дню свят. «Карету пана Вокульського! Карету Вокульського! Вокульський, під'їжджай!» – гукали кучери, що стояли коло ганку. Серединою алеї повільно рухались два потоки екіпажів і карет – у бік Бельведера і назад. Хтось з пасажирів помітив Вокульського на тротуарі і вклонився йому. «Колега!» – шепнув Вокульський і почервонів. Коли під'їхав його екіпаж, він хотів був сісти, але передумав. «Їдь собі додому», – сказав він кучерові, даючи йому на пиво. Екіпаж од'їхав до міста, а Вокульський змішався з натовпом і пішов у бік Уяздовського майдану. Він повільно йшов і придивлявся до приїжджаючих. Багатьох з них він знав. Он шкіряник, який достачає йому свої вироби, їде з грубою, як бочка, жінкою і гарненькою дочкою, яку хотіли за нього сватати. Он син м'ясника, який колись достачав ковбаси в магазин Гопфера. А он багатий тесля з численною родиною, вдова спиртозаводчика, також багата і також готова віддати йому свою руку й серце. Он лимар, два продавці з мануфактурного магазину, он чоловічий кравець, муляр, ювелір, пекар, а он і його конкурент, галантерейний купець у звичайному екіпажі. Більшість із них не бачили Вокульського. Декотрі помічали і кланялись йому. Були й такі, котрі, побачивши його, не тільки не кланялись, а навіть єхидно усміхались. З-поміж усіх цих купців, промисловців та ремісників, що були однакового з ним становища, а деякі навіть багатші та відоміші у Варшаві, тільки він один був сьогодні на розговінні у графині. Жоден з них. Тільки він один. «Мені неймовірно щастить», – думав він. «За півроку нажив великі гроші. За кілька років можу мати мільйон. Навіть раніше. Уже сьогодні мене приймають в аристократичних салонах, а що буде через рік? Декотрим із тих панів, з якими я сьогодні зустрічався в графині, як рівний з рівними, 17 років тому я міг би прислуговувати в ресторані. І не прислуговував тільки тому, що вони туди не хотіли заходити. З комірчини при магазині, у будуар графині. Он як ти високо скочив». «Але чи не надто швидко я йду вперед?» – додав він з таємною тривогою в серці. Він вийшов на широкий уяздовський майдан, на південній частині якого були влаштовані розваги для простолюду. Уривчасті звуки катеринок, завивання труб та гомін багатотисячного натовпу накотились на Вокульського, немов повідь. Перед ним, як на долоні, постав довгий ряд гойдалок, що підлітали то праворуч, то ліворуч, наче гігантські маятники. За ними – другий ряд, численні каруселі з різнокольоровими смугастими верхами. Далі – третій ряд зелених, жовтих та червоних яток, де на привході висіли незграбно намальовані картини, а наверху то з'являлись, то зникали барвисто одягнені клоуни або величезні ляльки. А в центрі майдану стояло два високих стовпи, на які саме в цей час видирались охочі дістати костюм або дешевого годинника. Навколо цих нашвидку споруджених брудних будівель товпилась і веселилась юрба. Вокульському пригадались його дитячі роки. Якою ж смачною йому, завжди голодному хлопчині, здавалась булка з серделькою. Як він, сівши на коня на каруселі, уявляв себе великим полководцем, з якою насолодою підлітав він угору на гойдалці. Яка то була розкіш думати, що сьогодні й завтра він нічого не робитиме, раз на цілий рік. А з чим можна було порівняти певність, що сьогодні він ляже спати о 10-й годині, а завтра, якщо захоче, теж може встати о 10-й, пролежавши в постелі 12 годин підряд. «І то був я? Я?» – здивовано питав він сам себе. «Невже мене тоді так тішили речі, які тепер викликають лише огиду? Круг мене веселяться тисячі бідняків, порівняно з якими я багач. І що ж я маю? Тривогу і журбу, журбу і тривогу. Тепер, коли я міг би мати все те, про що колись мріяв, я не маю нічого, бо колишні прагнення згасли. А я ж так вірив у своє незвичайне щастя». В цю мить в юрбі залунав багатоголосий крик. Вокульський немов прокинувся і побачив наверху стовпа людську постать. «Ага, переможець», – подумав він, – ледве встоявши на ногах під тиском юрби. Круг нього люди топились наперед, ляскали в долоні, кричали «Віват!», показували пальцями на героя, допитувались, як його прізвище. Здавалося, розбурхана юрба підхопить героя на руки й понесе по місту. Проте запал раптом остих. Люди бігли повільніше, спинялися, вигуки вщухали, нарешті й зовсім замовкли. Герой хвилини повільно сунувся з стовпа, і за нього відразу забули. «Це пересторога для мене», – подумав Вокульський, витираючи під з лоба. Майдан і весела юрба остаточно йому набридли, і він повернув назад. Серединою алеї так само проїжджали екіпажі й карети. В одній з них Вокульський помітив блідоблакитну сукню. «Панна Ізабела!» Серце його сильно закалатало. «Ні, не вона!» Віддалік прийшла величною ходою якась жінка. «Вона?» Ні, відкиля б вона тут узялася. Так він пройшов усю алею, Олександрівський майдан, Новий світ, весь час когось шукаючи і не знаходячи. «Оце таке моє щастя», – думав він. «Я не прагну того, що міг би мати, а вганяю за тим, що не дається в руки. Невже це і є щастя? Хто його знає, чи смерть справді таке зло, яким її вважають люди?» І вперше йому захотілося заснути таким міцним сном, якого не могли б порушити ні прагнення, ні надії. В цей самий час панна Ізабела, повернувшись від тітки, майже з порога гукнула до панни Флорентіни. «А знаєш, він був на прийомі?» «Хто?» «Ну, отой, Вокульський». «Чого б йому не прийти, коли його запросили?» — відказала панна Флорентіна. «Але ж це зухвальство! Це нечувано! До того ж, тітка, уяви собі, ним зачарована! Князь мало не вішається йому на шию, а всі інші хором твердять, що він якась знаменитість. І тобі це все байдуже?» Панна Флорентіна сумно усміхнулась. «Мені це відомо. Герой сезону. Взимку ним був пан Казіміш, а кільканадцять років тому навіть я», — додала вона тихо. «Але ж ти подумай, хто він такий? Купець! Купець!» «Дорога бельцю», — відповіла панна Флорентіна. «Я пам'ятаю сезони, коли наш світ захоплювався навіть циркачами. Але все те минулося, мене це й це». «Я боюсь цього чоловіка», – прошепотіла панна Ізабелла.